galegos no baixo. Bueno, pois, como cada xoves, vámonos ir a ese apartado de quen che preguntou. Vale. E vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, que ali está esperándonos o noso correspondente, Xosé Manuel. Vale. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Que tal por aí? Por aquí estamos ben, como sempre. Estades ben, non? Nin choiva, nin nada, pero tedes que... Se non estamos mellor, que non estemos peor. Vale. Preparamos os magostos, non? Sí. Os magostos, agora. Vale, preparando. A ver, os caseiros xa... Xa foron catados con xa viño... Xa van sendo. E a mellor, algún deles con viño novo? Pois, eu non. Vale. Eu personalmente non, porque o viño novo está sen facer, pero bueno, sabedes que é costume sacar un pouquiño, aínda que se xa moi, moi virxe, por así decirlo, por o feito de probalo e por para que baixen, axudar a baixar as castañas. Entón é aínda un, digamos, un clarete, un viño sen facer, pero bueno, o acto simbólico de de abrir o pipote, sacar o primeiro e decir, bueno, mira, vale. Imos probalo e E así xa sabemos por onde pode ir ese viño. Efectivamente, a ver se se vai facendo ben ou... Pois nos tivemos o ten boa cara. O mércores pasado estivemos nunha nunha celebración que presentaron aquí 13 adegas bodegas do viño do Ribeiro, con motivo do fórum gastronómico, e quedamos completamente sorprendidos. Ten unha nova presencia o viño de Ribeiro, sabes? Estaba algo relegado, estaba algo afastado. Sí, como se fora... Ribeiro, viña costeira, a punto... pois nada menos que veñen de recoller nada menos que 13 premios en Alemania e Bruselas, o sea que a verdade é que vamos, temos de que presumir, de que gabarnos o viño galego, un traballo extraordinario que estamos a facer ahora, neste caso Ribeiro, pero noutras ocasións a Ribeira Sacra. No, bueno, o Ribeiro pues, é unha denominación de orixe tamén e está traballando moi ben, hai boas, hai grandes adegas aí, últimamente están dando duro o tema. Sí. Traballando no tema de calidade. Sí, pero eu refírome que estaba algo relegado, non sabes? Dábanlle moito máis caña, pois a Ribeira Sacra, posto que en realidad está collendo sacando uns viños de raíz, ou uns viños de conserva ou de crianza, interesantísimos tamén, e resulta que no Ribeiro, pois o blanco está a partir pé con todo. Ora, eu digo sinceramente, o primeiro que probamos, sí. Aquel viño blanco, a min gustoume. Sí. Aquel viño, vamos. De certo, pues calcara deles que, bueno, era unha mostra completamente diferente do que en realidad, sabes, aquel viño que decían de Ribeiro alodado, de Ribeiro, pues nada, non ten nada que ver con coas novidades que presentaron aquí, e co tinto, que tamén están traballando co tinto en barrica e despois en botella. Sí, eu penso muy que están intentando facer como esa crianza, viño de crianza, porque están dando unha volta completamente diferente. Bueno, tamén o presidente do Consello é unha persona nova, ven con azos, o equipo que está formado pois bastante diferente do que había. Exactamente. E bueno, pois sorprendeume moitísimo. Sí. Bueno, pois pues, todo que sexan éxitos para nosos viños. Hombre. Méritos para nosas denominacións de orixe, pois pues benvidos sexan. Exactamente. Porque aquí é un potencial increíble. Claro. Que por fin a xente está dando conta. O que traballa ben e vai mellorando a calidade, e se aposta por fin pola innovación, por arriscar, pues crees nesto, ve que os resultados ao final danse. Como o vello que dicía Edi, que o traballo sempre é productivo. Sempre. Claro, se crees nunha cousa e traballas, sí. Loitas por iso, con unhas metas e uns objetivos, ao final as cousas van sucedendo, van chegando os éxitos e os méritos. Que pasa que aquí, por sí, por esta cultura que temos, acostumados a subvención, é un pouco a cultura do non, o pesimismo, e non crees nas nosas posibilidades, pois, antigamente, máis que agora, porque agora tamén están correndo aires de renovación, e a xente puxa de outra maneira, sí. Pois, estáse vendo que pois eso, que teñen saída comercial, se pode vivir de eso, e é unha fonte de riqueza, pois, importante, importante. Ajá, ajá. Bueno. Pois bueno, parabéns. Para o Ribeiro, que sigan por aí. A verdade é que o Ribeiro é o viño que menos coñezo, sinceramente, sí. Pero teño tamén eso, boas noticias de que bueno, por aí abaixo, por o Ribeiro, que se move moito carto e que o que decía Xulio, que están vendéndose mellor que nunca, están gañando en calidade. Sí, o mellor era das denominacións de orixe, o que estaba un pouco así como máis, que tiña viños así menos... de menos calidade, igual había unha marca de que destacaba, pero o resto era como, mira, un sucedáneo, un viño de segunda categoría, sí, pero sí. Cuidado, ¿eh? Sí. Porque teñen un tostado, por exemplo, que a nivel mundial sei que é do máis reclamado en reclamado e exixido. Sí, que ademais que as existencias acábanse, bueno, quere dicir que bueno, un tostado bueno, que non estábamos a falar seguro que falades con xente de foi un inciso de por aí abaixo e nos explicará máis a miúdo como Foi un inciso e eu es que estorbeche o guión. Va, retomamos, veña, comezamos. Como a sección é quen se preguntou. Eso. Sí. Pois tú metíchete aí e ninguén se preguntou e contache, ¿no? Colaxite aí como cual espontáneo de nun campo de fútbol. Perdona por de minutos de show. Perdona por como que non que era cousa. Perdoa por entrar no guión. Veña. Vou pedir responsabilidades, Veña, esta incursión. Sí. Bueno, non pasa nada. Veña. A ver, estamos pertos a main, amigos. Vou vos dar 4 pinceladas moi rápidas que sobre o Samaín. Igual cada ano falamos del, pero bueno, non está de máis lembralo, non está de máis, se me permitís esa expresión, machacar o tema. Claro. Porque mellor machacar falando de Samaín que non deixarse machacar escoitando falar do Halloween. Sí. Pero bueno, Samaín, a ver, é unha festividade de orixe celta, eso sí. Sabemos todos. Samaín é unha festividade... pois eso, como vos dixen, celta, a máis importante do período pagano que dominou Europa ata que Europa se convertiu ao cristianismo, como sabedes. Practícase dende hai máis de 3.000 anos nos povos celtas europeos, o sea que non é broma. Jolín. En Galicia, creo que en alguna ocasión saiu o nome Rafael López Loureiro, un veciño de Cedeira, un estudioso do tema, foi quizáis un dos máximos responsables en redescubrir esta tradición e comprobar que existía en toda Galicia ata hai menos de 30 anos a tradición, ata hai menos de 30 anos que xa nos chegaron estas modas occidentais, pois aquí o Samaín era unha tradición moi, moi, moi seguida. E agora, como tamén temos comentado outros anos, estás empezando a recuperar, con máis ou menos forza, pero empezando a recuperar. Ainda que hai moito que avanzar polo que nos leva de territorio comido o Halloween, como todas as modas que nos chegan aí da USA. Mm-hmm. O Samaín é o ano novo celta. Claro. A transición do día 31 de outubro ao 1 de novembro celebrábase o fin das colleitas, a tempada de colleitas na cultura celta. Era unha época, unha transición simbólica de pasar a outro ano, de pasar a outra etapa, de pasar da estación de luz e de colleitas e de froitos a unha estación escura que é a estación, pois, o tempo do inverno. De inverno, claro. É a orixe de Halloween. Fixadevos, mira, que paradoxas, non? Esta tradición, o Halloween, foi levada por os irlandeses que emigraron a Estados Unidos al ano do século XIX, século XX. Entón, ao que era a tradición da que estamos a falar, o Samaín, dos povos celtas, os irlandeses levaron ali, entón, ao final foi collendo raíz, asentándose nos Estados Unidos. E o que hoxe é Halloween non é máis que o Samaín do que estamos a falar, pero pues con esas fantasías, esos cambios comerciais que tan acostumados a que tan acostumados nos teñen os americanos. Sí, sí, sí. O Halloween vende, a ver, o bueno decir fatal, pero bueno, Halloween, que ven a decir que é a vigilia de todos os santos. Ajá. O sea, o día anterior a todos os santos. Que máis? É unha festividade principal de Irlanda medieval. Uh-huh. Unha das simbologías típicas do Samaín é o baleirado de nabos e cabazas. Sí. Tradicionalmente se facía con cabeiras. Uh-huh. Pero agora foi sustituindo por nabos e cabazas. Baleiranse. Uh-huh. E dentro meténselle unha candea. Antigamente facíase con cabeiras. Pois hoxe, pois supoño que porque é máis difícil conseguir cabeiras, supoño. Uh-huh. Pois recúrrese a estes produtos, a estas as cabazas, coitos do campo. Sí. Sí. Aparte, moi típicos desta época. Uh-huh. Que máis? Tamén no Samaín se espantaban as ánimas, as malas ánimas. Sí, sí. A chegada das ánimas esa noite. Uh-huh. Era un potencial perigo, había medo. Entón, defenderse desa chegada delas, a xente puña nos muros ou nas paredes cabeiras con candeas, unha especie de protección simbólica para a chegada das malas ánimas. Uh-huh. Tamén se facía antigamente, pois xa non son agora nas casas particulares, pero antigamente pois nos poboados, nos castros, tiñas esa tradición de o contorno perímetro, pois poñer cabeiras con candeas para que fixesen de protección e digamos de muro de contención, de trincheira para esas malas ánimas. Uh-huh. En gaélico, Samaín é a palabra que designa novembro e que pode significar fin do verán, o que decíamos. Uh-huh. Antes, a transición. Sí. Da época cálida dunha época de luz a unha época máis oscura de frío. Uh-huh. Que o inverno. Claro. A etapa oscura do ano. Uh-huh. Este día tamén os mortos teñen permiso para camiñar entre os vivos. Uh-huh. Por eso tamén se falastes con xente maior, que seguro que sí, que non contou algún conto, incluso algunha experiencia real, algún acontecido, de que esa noite suponse que veñen as ánimas, retornan ás casas a ver os familiares vivos. Sí. Entón, incluso era costume deixar a lareira acesa e algunha cadeira baleira con servizo de comida e bebida. Sí, señor. Para que viñese, sí. Como os nenos pequenos cando lle deixan de comer os camelos. Sí. Cando veñen os reis, pois coas ánimas, as ánimas familiares, os espíritus familiares que retornan ese día para visitar a familia, era costume deixarlles, por si viñan, que tivesen o seu sitio, tivesen o seu alimento e o seu refrixerio, e nos acompañaran, aínda que fora simbólicamente, esa noite. Pois mira, eso venme a lembrar de cando éramos, de cando eu era cativo, de escoitarlle a miña avoa, que cando nos íbamos a deitar, xa saben, das lareiras, deixaba o lume aceso e había unha mesa ali nun recuncho que puñía comida, non sei para que. Eu pensaba, pues, que era para o gato. Pois seguramente o viu facer, yo contaron, ela pues seguiu mantivo a tradición. Claro. E facía o mellor por esa inercia. Sí. Sen saber, o mellor sabendo, pero mellor sen saber ben por qué, pero ela facía, mira, unha mostra do que estamos a dicir. Sí, sí, porque ela dicía, a veces dicían, pero tú crees nesos, dice, bueno, nin creo nin deixo de creer. Exactamente. Deixo lei, pero tampouco me meto con el. Por un si acaso. Exactamente. Coa chegada da cristianización en Europa, a festa pagana do Samaín pasou a ser o Día de Todos os Santos. Uh-huh. Entón, hoxe, pois, o poder que ten o Día de Todos os Santos, pois, a tradición de ir visitar os cemiterios ou sí. os familiares mortos, levarlle. Uh-huh. As flores. Uh-huh. E facerlle unha especie de homenaxe simbólica ese Día de Santos, que se pode visitar o cemiterio cada día. Sí. Podese visitar cada día, pero como estamos cada vez máis acostumados a fixar, a establecer un día, pois mira, por inercia, porque non lo lembran e non lo machacan, pois ese día pois parece que todos comulgamos e todos facemos o mesmo. Sí. Pois ese día de Todos os Santos, digamos que día festivo e ao mesmo tempo está institucionalizado o feito de ir visitar os nosos mortos facerlles compañía aí por uns minutos, elevarlles unhas flores como que nos lembramos deles. Exactamente. Isto recórdame agora, facendo un pequeno inciso, unha empresaria, vino xe na tele, unha empresaria vasca que fai gravados lápidas, tivo unha idea moi axeitada ás novas tecnoloxías, que cun código QR, poñer un código QR na lápida, sí. Entón, calquera que teña móvil e con lector de QRs, pono diante da, do debuxo ese característico do QR, e dai pode descargar un vídeo cos mellores momentos do, do falecido. Ostras. Entón, esa familia recopila vídeos, fotos desa persoa, os mete dentro, crea un, pues eso, un vídeo, un soporte audiovisual para colgalo, supoño que na página na web que creen esta, esta empresaria. Despois ti, co móvil, poñendo, facendo a lectura do QR, descarga esta información que hai da familia desa persoa. Ajá. O sea que unha gran idea. Sí. Moi acorda a novas tecnoloxías, o sea que neste momento te imagínate, estás ali co móvil e descargas tu vídeo, xa non sobes a lápida e te imaginas e faz a lembranza de daquela persoa, sino que xa visualmente xa podes no momento ter esas imaxes que a familia pues, recopilou para agardar e calquera que se chegue por ali pues, a ver algo máis ou ter presentes esas imaxes de esos momentos da, da persoa. Para rematar, pois pues, Samaín, como sabedes, foi candidato á declaración da UNESCO como Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Formaba parte de, do Patrimonio Inmaterial Galaico-Portugués, que no seu momento foi candidato a ser un patrimonio eso, inmaterial da humanidade. Bueno, aí quedan esas pequenas pílulas sobre o Samaín, saber un pouco máis del e te lo presente. Eu defendo que se practique cada vez máis esta tradición, que se manteña viva. Claro. Bueno, que queira festexar o Halloween, pois que o festexe, non teño nada contra o Halloween, pero bueno, as cousas pois como son, e paradoxas da vida. Cando Halloween ven do Samaín, resulta que ten máis forza xa o propio Halloween que o Samaín, xa non só como concepto, senón como forma de celebración, digamos, máis artificial, máis comercial. Sí. Porque eu cando falábamos antes das cabazas, non? Entonces, lembro-me que que nos comentaban, ali dunha señora que nun cruce de camiños, o marido era camiñeiro, pero ele leve a buscalo á noite porque, claro, entretiñase polas tabernas, e se ve que naqueles tempos tiña permiso de armas, non? E o caso é que, dixemos, vamos asustar a chamaban a Veiguela así de mote, de cumio que alcume que tiña era a Veiguela. Entón, pois nun cruce de camiños, van uns rapaces poñer unha cabaza con unhas candeas dentro e con unha sábana e eles cerca facendo facendo eso, non? A meter medo. E ela chegou e díxolle: "Si eres deste mundo, fala. Si eres do outro, espera que encendo un misto." E o caso que pegou un tiro, e os outros a coller o camiño. Que non ves, ainda hoxe existe un que ten unha marca na cara porque caeu encima dun sitio que se fixo un corte. Carai. Así que imagínate. Era un do que escapaba. Sí. Quedoulle unha boa marca. Por iso digo que a veces, antigamente, facíanse moitas cousas destas. Coita, bueno, falabas do autor que non me lembro del, que me dixeches como... Mira, López... Rafael López Loureiro. A eso. Para buscar información sobre él. Vale. Rafael López Loureiro. Sí, que... eran cinco minutiños. Sei que era de Cedeira. Eso é. É un mestre de Cedeira, sí. Se me quedan cinco minutiños. Claro. Vou falar... a ver, un tema do que non se fala nunca, menos estes días. Claro. Un tema que non se fala, ninguén fala, pero vou falar dende outra óptica. Vale. Porque senón, para facernos sangue, para facernos mala sangue, para botar babas pola boca, carraxe, berrar, indignarse, mellor darlle unha volta tratalo cun humor, no meu caso, apoiándome no refraneiro, e a ver que vos parece. Sí, oh. Coa axuda de Fernando, que me puñera aí un tema de fondo, sí. E vou vos falar de ladronicio. Toma. Ah, non é o asunto... No, corrupción din... Corrupción xa non é. Fino. Eu vou chamar ladronicio. Ah, vale, o sea, non é... O que se ven falando hoxe en día, va. Ladronicio, non se fala, non se fala. Vale, vale, vale. Hoxe ninguén fala diso. Vale. Non. Ladronicio. E imos dar así sí. un toque de, pues, de humor, por que non? Venimos a aprender algo, eh. Retranqueando un chisco. Imos a aprender algo. Veña. Retranqueando muchismo. Vale. Ladronicio, amigos. Veña, imos aló. Arriba, música arriba ese fondo, Fernando. Intriga. Que non ten, pero amigos, o refraneiro é moi sabio. Veña. O que come cabrito e cabra non ten, de algures lle ven. Sacristán que vende cera e non ten colmea, que o digan as candeas da igrexa. Que moito logrou, alguén lle quitou. A sorte do rico ten débeda co pobre. Piornos e tullas non se enchen sen trampullas. Ou silbas. E non digo que os malos costumes sexan xenéticos, que tamén pode ser, senón que o ladronicio pode ser un destino ao que un chega como que non quera cousa. E mira que di o refraneiro, furtando unha castaña e outra castaña, faise mala maña. Mal costume que de repetido se convirte en vicio. Para que traballar se co atallo do ladronicio se chega antes? Que parvos somos, eh? Sí, bastante. Se xa caíches no vicio, se polo que sexa caíches xa no vicio, tamén formas parte deste club selecto de la de ladrós, ladronicio. Se xa formas parte deste xa formas club parte selecto, deso. Caíches no vicio, se xa tes merda ata os nocellos, pero ata os nocellos porque caíches de cabeza na merda. Hai varios mantras que te axudan a sobrelevalo. Se digamos que xa estás na seta, xa caíche, estás xa dentro, metido, estás metido hasta arriba, podes recurrir a estes mantras que te axudan un pouco a sobrelevalo, sabes, a aliviar tensións. A murmuración pasa e o diñeiro queda na casa. Sí. O que dirán logo pasa e os cartos xa se quedan na casa. Sí. Diga a miña veciña e eu teña no meu fol fariña. E chegados a este punto, resulta curioso que sempre nos parece peor a conduta do veciño. Sí. Sempre hai alguén peor que a nós. Ou se non hai peor, buscámolo, para que o noso mal quede polo menos reducido. Claro. A corrupción é como a merda, só nos cheira a dos demais. A nosa non cheira. A nosa non cheira, home. Hasta os peidos tamén, me cago. É como os fillos, os máis guapos son os nosos sempre. Home, claro. Só os peidos. Só vemos a palla en ollo alleo. Sí. E se finalmente buscamos xa un consolo, podemos recurrir a ese dito de o mellor viño tamén se volve vinagre. Tamén. O sea que aí podemos chegar calquera. Eu espero que non, eh? Non. Con tocar madeira espero que non, eh? Pero deso non estamos libres. Ningún. Non. Para complementar e dar fin xa a este traballo sí. menor sobre o ladronicio é ben feito a esta apoloxía do ladronicio vou vos contar explicar algúns dos chistes que vin estes días chistes e humor sobre o tema que máis me gustaron porque a xente a verdade que ten unha ocurrencia moi sí, boa, ademais boa sí. E a veces a través do humor, pois que mellor que humor para pois, pois, pa non facerse mala sangue polo menos tomar conciencia e saberlo levar. Moi ben. Escoita, José Manuel, eu quería que apuntaras aí nese dicionario tan extraordinario que acabas de... Dime. Bueno, solo nos fixeches así, entre comillas, que entre comillas toda a xente, todos os que nos escoite deberían tomar nota ou polo menos volver a escoitalo. Un que miña aboa chamaban ya Marquesa, era... Polo ben que vivía. No, era filla dun ilexítima dun marqués. Entonces, bueno, chamaban ya Marquesa. Pero tiña ensino familiar bastante arraigado, aínda que non fora moita escola, pero ela sabía moitísimo, moitísimo. E unha das cousas que eu lle escoitei en máis dunha ocasión, teñen que ver con eso, pono donde che pareza, pero a mí pareceme que cabe aí tamén. Ela dicía: ponme onde haxa. Sí. Ponme onde haxa. Sí. Claro. Hombre, el lobo. Clara y directa, ¿eh? Sí, pues, ¿dónde haya que se puede ir? Pues mirad, sí. Llegó por WhatsApp otro día un muy bo. Un dibujo, ¿eh? Y mosaba. Vese, mira, vese. España, un mapa de España, na consulta do médico. E o médico dille: ¿ten vostede moi alto colesterol? E dille España: hanlle de ser os chourizos, eh. Había un do Roto, el Roto, que publica, sí, no País, que sí, tamén é fabuloso, sí, sí. Fai un humor negro impresionante. Un tipo con esos dibuixos que ten así tan oscuros, tan cargados de rigor, pero que din frases que son puras sentencias e reflexións, di o tipo: llegar a rico me costó lo vuestro. E un de Mingote moi bon, o amigo Mingote, que alá se foi, que publicaba en medios que non son da miña simpatía, pero como debuxante, como reflexionador da sociedade, era moi bo. Ves a unha muller abrazando o seu home, e como no debuxo trascende que a muller é a que manda aí. Claro. A que leva os pantalones. Onde non vai mandar? Entón, vese como no debuxo xa se ve, non? Como superior, co brazo por enriba del, botándolle como unha especie de sermón, non? Sí. Ou dándolle a entender certas cousas. Entón, a tipa dille, a muller dille ao seu home: corrupción, malversación, falsificación, fortunas inmensas, e tú aí tan decente. Pero que faz ti aí? So parvo. Ti aí, home. Todo o mundo a roubar e tú aí decente, eh. Pero por Dios. Moi bo, moi bon tamén, eh. También. Cargado de retranca, eh. Sí, home, sí, claro. Un de Forges, tamén outro grande, eh. Medio vasco, medio galego. Está a muller de home, e o home está vendo a tele os deportes, un clásico dos tópicos, non? Sí. E dille a muller: non hai ninguna prova olímpica de corruptos insaciables. E di el: non. E di ela: pena de medallas. Teníamos moitas. Outro de Forges tamén, na mesma situación, dille a muller: está vendo un partido de fútbol o home. E dille a muller ao home: e logo quen xoga? Mira, xoga o Estado de Dereito contra o Golfus Corruptus. E dille a muller: e quen vai gañando? E di el: non sabría dicirche. Sí. Tamén moi bo, eh? Hombre. Cargaba aí de... Sí, hombre, sí. De sabiduría. Sí. Un tamén visual, vese evolución actual. Este é máis gráfico. Entón vese o antes ou despois. E antes vese a máquina de fazer chourizos que todos coñecemos da aldea. Sí. E agora vese a... do outro lado, agora, vese unha urna. Mm. O sea, antes facían os chourizos ca máquina e agora fanse cas urnas. Claro. Esa é a evolución de como se fan os chourizos. Sí. E para rematar, esta xa unha reflexión miña, creo que xa habría que ir ao Código Penal, este concepto que é un escudo protector tan grande para esta xente, que é a presunción de inocencia. E eu faría, se me deis, bueno, o que pasa é que as consultas están jodidas, xa o sabe máis. Mm. Pedir unha consulta hoxendía está jodida. Vas como Ibarreche, que a consulta debaixo do brazo mandanche para casa, e dinche xa te chamaremos, como nas entrevistas de traballo. Claro. O máis tamén lle arrearon detrás das orellas como os coellos. Sí. Bueno, eu tiño unha idea de consulta, pero non me van deixar facer, pero bueno, eu digo aí a través da vosa radio. Mm. Quería facer unha consulta á poboación española, a ver se o concepto xurídico de presunción de inocencia o poidésemos cambiar por presunción de indecencia. Ah. Que vos parece? Home, pues eso es lo que sí. Ahí lo de eso, ¿eh? Claro. Porque estamos ya viendo tanto, que al final la presunción va a ser de que eres malo. Habrá que probar que eres vos. No al revés. Pero bueno, para él es consulta un protector. A población española. Cambiar la Constitución o el Código Penal, amigos. Sí, sí, y además de ¿somos indecentes o no? Exactamente. Eso, ¿somos indecentes o no? Pues ahí queda. Oye, eu queria te preguntar tamén, non andarías empuxando cadeiras aí por Lugo? ¿Empuxando cadeiras? Sí. Xa sei por onde vas, amigo. Bueno, que pasou? Xa. Eu non son deses, eh? Vale. No, pero viste que empuxaba cadeiras, non? Home. Iban cas monxitas e todo, eh? A carretar, loguiño de clarear. Sí. Porque non chovía. Debía ser que non chovía, non, naquel momento. Roubade pouco, eh? Oíste? Sí, roubaremos pouco. Vale. Exactamente, roubade pouco. Bueno, se podemos entrar no club ese do ladrucinio, non te preocupes que xa che diremos algo. Home. Mandamos unha tarxeta logo. Se entramos no club. Home, sí. A ver, se reunides esa serie de requisitos, sí. Pois tedes facilidades para entrar, eh? Sí, sí. Eu cunha contiña en las Bahamas, outra en Panamá, outra en... Eu ca Black xa teño bastante. No, pero a parte da Black, unha contiña en ese sitio. Bueno, home, tampouco lle diría que non. Sí, unha contiña en ese sitio de seis ceros para arriba, claro. Home, que menos. Que chegado a este punto, amigos, xa non buscamos xente que non roube. Xa buscamos xente que non roube moito, eh. Xa que eso. Cuidado. Bueno, roubademe pouco, eh. É que eu xa pasei desa idade, non sabes que roubademe pouco. Porque estamos, eu xa pasei dunha idade, e me parece que estamos a falar de persoas que con a mitad da idade que eu teño xa facían operacións de 1,000 millóns de euros, o sea que eso. Así que eu xa pasei de aí. Xa pasaxe de aí, non? Sí, entón. Sí. No. Roubar pouco é de pobres. Exactamente, iso é de pobres. Tiña que ser cando tiña 30 anos. Agora, sí, polo menos. Agora xa. Pois pues bueno. Veña. Bueno, Xosé Manuel. Que nos entrete... O xoves que vean máis, é como dixo... Mellor se se pode. Mellor se se pode. Pasade o ben, sede buen niños, xa sei que ir de roubar, pero roubar de pouco. Bueno, intentaremos que se xa pouco. Disfruta. Non vos deixe de levar pola tentación. Eso. Comede cogumelos e... Si no. E castañas. Levar as flores o domingo. Si non me poñen onde haxa... O domingo non, o lunes, o sábado. Si non me poñen onde haxa, non hai problema. No. Veña, saúdos, Fernando, Xulio, Armando. Vale, unha aperta xoves que ven. Adeu.